بدل ما كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا پہلے یہ بات بتائیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے باطنی باتیں کس طرح پوچھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی باطنی اصلاح کی باتیں کیا کیا پوچھی ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور کوئی بھی ان کو باطنی مسائل جیسے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. اس سلسلے میں ایک صحابی کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو باقی صحابی غصہ ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور انہیں بلایا اپنے پاس اور ان کے قلب پہ ہاتھ رکھ کے ان کے لیے دعا کی. اور اس کے بعد ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک نیا جوڑا خریدا اور وہ نہایت خوش تھی کہ وہ ان کو کبھی کبھار بھی اس میں نیا جوڑا بھیجنے کو ملنے کو ملتا تھا، تو اپنے جوڑے کو دیکھ لی تھی اور اس کی تعریف کر رہی تھی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا اور حالانکہ حضرت عائشہ صحابہ کرام جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس کی پیچھے سوچ ہو گئی تھی، لیکن حضرت ابوبکر کو تھوڑا سا لگا کہ شاید اس میں تھوڑا سا ان میں تکبر آ جائے، تھوڑا سا غرور آ جائے. ان سے منع کیا کہ تمہیں پتا نہیں کہ اس وقت گندہ تازہ کمرے کا نہیں دیکھ رہا، تو حضرت عائشہ کو یہ پتا چلا سنا تو انہوں نے ایک دم وہ نیا کپڑا صدقہ کر دیا. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی اس بات کے لیے کتنی محنت کی. آپ کا سمایا جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اصلاح کے لیے کیا کیا کام کیے؟ ہر بات سے پوچھتے تھے اور خاص کر عبادت کے معاملے میں اپنی بات کی اصلاح کرتے تھے، جس میں اخلاص اور غیرداری کے کچھ میں خاص کرنے کے لیے کہ کئی دفعہ عبادت کرتے تھے اور اپنے دل میں اگر یہ بات آ جاتی کہ اس میں مجھے خوشی مل رہی ہے یا کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ میری تعریف کریں گے، تو وہ سمجھے تھے کہ یہ کہیں غیرداری میں تو نہیں آ رہا. پھر وہ یہ بات بھی بالکل اچھا رہا اور شرم سے انہوں نے انہوں کو بتائی کہ کہیں ہم کچھ احتار تو نہیں ہو رہے، تو بالکل اچھا رہتا ہے شرم نے انہیں فرمایا کہ غیرداری میں نہیں آتی چیز جو آپ مدد اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. غیرداری میں وہ چیز آئے گی جب آپ کوئی چیز عبادت کرنے سے پہلے اس کے یہ ذہن میں ہو کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ آپ کی تیاری کریں گے، تو یہ ریاکاری ہوگی. یہ بات نہیں ہوگی میں ایک بات تو اسی طرح سمجھے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دو واقعے کون بیان کرے گا جی؟ صبح کی تعلیم میں جو دو واقعات ان کے آئے وہ کس کو یاد ہے بیان کرے گا؟ کون کرے گا؟ آپ تو بڑے بوڑھوں میں ہیں، نومر لوگوں سے سوال ہے. دو واقعات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تھے، کس کو یاد ہیں؟ ہاں جی آپ سہیل صاحب کا اندازہ ہو نا کہ کتنا اخذ کیا ہے لوگوں نے، کسی کو یاد نہیں ہے. تو زبرا صاحب کو آپ بھی بڑے بوڑھوں میں ہیں نا، شہباز کو یاد ہے جی؟ شہباز کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دو واقعات جو گزرے، میاں داد کو یاد ہے؟ آئے جی میاں داد آئے جی. آگے بڑھ آگے ہو کر کھڑے ہوں, لوگوں کے طرف منہ کریں, لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کے طرف منہ کریں. جی دو واقعات اپنے فاروق عبداللہ ان کے کون کون سے تھے, لوگوں کو سمجھائیں گے آپ. بھول گئے؟ اچھا یاد کر رہے ہیں, ماشاء اللہ. جی اڑ گئے تو باہر آ رہا, ابھی تو شادی ہوئی نہیں ہے, وہی حال ہے. جی کس کو یاد آئے جی؟ یہ کہتے مجھے یاد آ گئے جی, بولے نا جی. لائن بھی آ گئی ہے, لائن سے بجلی آ گئی. خوشحال صاحب لائن آ گئی, لائن آن کر. جی صحابہ کرام کی زندگی واقعی ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں انہوں نے اپنی نفس کی اصلاح کے لیے بہت سے کام کیے. جب بھی ان کو شک ہوتا کہ تھوڑا سا ہم نے بنا لے یا تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ کئی ایسا کام کرتے کہ ان سے ان کی نفس مر جائے. اس طرح کے ایک اور کیا ذکر کیا تھا مولوی فیض صاحب نے کہ حضرت عمر نے ایک بری عورت کا سنا کہ وہ بالکل کام نہیں کر سکتی تھی, اس کے اور کام کرنے والا کوئی موجود بھی نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے گھر کا جو بھی کام ہوگا وہ میں کیا کروں گا. تو اچھے دن وہ صبح گئے تو دیکھا کہ اس عورت کے گھر کا سارا کام پہلے سے کسی نے کوئی کر کے چلا گیا تھا. ان کو حیرانگی ہوئی. اگلے دن وہ اس سے ذرا جلدی گئے تو دیکھا کہ پھر کوئی شخص آیا ہوا تو پہلے سے اس نے سارا کام کر کے چلا گیا تھا. اس طرح تیسرے دن وہ بالکل بہت جلدی گئے کہ میں دیکھوں کہ کون شخص ہے, اور جب میں نے دیکھا تو وہ شخص تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور جس طرح مطلب صحابہ آپس میں بھی اپنی اصلاح کے لیے آپس میں بھی دوڑ ہوتی تھی. اور حضرت عمر نے پھر جب یہ دیکھا تو کہا کہ یہاں بھی عمر تم حضرت ابو بکر صاحب نہیں نکل سکے. جی آزاد صاحب کو یاد آ گیا جی, ذرا اس طرف آ جائیں. دوسرا واقعہ یاد نہ آیا جی؟ بیٹھے جی, ماشاء اللہ. جی صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ کھائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی نفس کی اصلاح کے لیے خود مشیر اٹھا کر راستوں میں وہ جھڑکوں کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں, لوگوں کے گھروں میں پانی بھر رہے تھے, گھروں میں پانی, لوگوں کے گھروں میں پانی بھر رہے تھے مشیرے سے, مشیرے سے لوگوں کے گھروں میں پانی بھرتے تھے جس سے نفس کی اصلاح ہو جائے. نحمد و صلی اللہ علیہ رسول کریم. اصلاح نفس میں پہلا باب یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے پہلا باب یہ تھا کہ دین ظاہری ہے اور دین باطنی ہے, آدھے احکامات ظاہر کے بارے میں ہیں, آدھے احکامات باطن کے بارے میں ہیں. اس طرح ظاہر کے احکامات فرض واجب ہیں اور نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے بعض کا, ایسے ہی باطن کے احکامات بھی ہیں کوئی بھی فرض واجب ہیں اور ان میں سے بات کرنا کرنا گناہ کبیرہ ہے. پھر یہ کہ کاملین حضرات جو تھے وہ اپنی نفس کی کیسے کرتے تھے, اپنے نفس کی کیسے تربیت کرتے تھے. ان میں فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا تو اس میں بیان کیا کہ میں ایک زمانے میں بکریاں چراتا تھا اور بکریاں چرانے کے معاوضے میں مجھے ایک مٹھی کھجورے اور ایک مٹھی کشمش ملتا تھا, تو ایک ویدن کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا تھا. بیان ختم ہونے کے بعد عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین, اتنے لوگوں کو جمع کیا اور بیان کیا, اس بیان میں تو اپنے عیب بیان کرنے کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی, آپ نے یہ کیوں جمع کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن عوف, عبدالرحمٰن بن عوف, ابن عوف, میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ تو امیر المومنین ہے, تو اس بات کو توڑنے کے لیے میں نے لوگوں کو جمع کیا اور اپنے بارے میں یہ حالات میں نے بیان کیے. دوسرا, پانی بھر رہے تھے مشق اٹھائی ہوئے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر رہے تھے, اس پر کیا کہا کہ باہر ملک کا قاصد آیا تھا, اس سے تعریف کی کہ آپ انصاف کرتے ہیں, تو اس تعریف سے میرے نفس پر جو ذرا عجب کا حال پیدا ہوا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا, لوگوں کے گھروں میں پانی بھر اٹھا کے نفس کی یہ بات ٹوٹ جائے. ایک واقعہ جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صحابی کا تھا, ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کیا واقعہ تھا جی, کون بتائے گا؟ جی, جب وہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے اور لکڑیوں کے گٹر سر پر اٹھائے ہوئے گزر رہے تھے اور آواز دے رہے تھے لوگوں کو تاکہ پتہ چل جائے کہ گزر رہا ہے, اور کہہ رہے تھے میرے امیر کے لیے رستہ چھوڑو. لوگوں نے کہا رستہ چھوڑا, انہوں نے کہا رستہ چھوڑو کیونکہ سر پر لکڑیوں کا گٹڑ ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا کیا واقعہ تھا جی؟ کیا سر, عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا کیا واقعہ تھا؟ صبح سہیل صاحب نے پڑھا تھا, سبحان اللہ, کواٹ والا بزرگ کیا ہوا کیا تھا؟ سبحان اللہ, یہ قوم کا حال ہے. یا تو آپ لوگ سوئے ہوئے تو سن ہی نہیں رہتے, اور یا سن سن کر سنو گے, وہ بتایا جی, عمران بتایا جی, عبداللہ بن سلام کا کیا واقعہ تھا؟ اصلاح نفس پڑھی ہے, اس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا کیا واقعہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی یاد نہیں. بیٹھ نہیں تو کیسے پڑھی ہے جی؟ ہمارے تو اپنے بزرگوں کی کتابیں یاد ہو گئی ہیں. تین جلدوں میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس پائے کی اس میں اردو لکھی ہوئی ہے کہ ہندوستان کے بڑے شریر کے پاک و ہند کے صف اول کے ادیبوں کے پائے کی اردو ہے اس کی, اور علمی ایسی ہے کہ عربی فارسی آدمی کو نعت ہی اور آدمی سمجھ کر نہیں. وہ کتاب ہمیں یاد ہے, تین جلدوں میں تقریباً 1200 ہیں, 1200-1300 ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے, اور سر پر رکھ کر خود بہت جاتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ اتنے مالدار ہیں, نوکر ہیں آپ کے, اور آپ سر پر رکھ کر بہت جا رہے ہیں. نگاہ کی اپنے نفس کی اصلاح کی خاطر ایسے کرتے ہیں. سبحان اللہ, پھر کیا کیا جائے تھے؟ کل دوبارہ پھر پڑ جائے. ہاں جی, آپ کی کیا رائے ہے؟ عصر کی تعلیم میں تھوڑا پڑ گیا. عصر کی تعلیم تو کچھ 20 منٹ ہوتی ہے, صبح آپ جو پڑھ رہے تھے, کتنے آدمی جاتے ہیں, کتنے سوتے ہیں؟ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, تلال صاحب نے صبح کی تعلیم سے کیا تاثر ذہن میں آیا؟ آپ نے شاید نہ پہلے ہی پڑھی ہے نا. نہیں, السلام علیکم صاحب اللہ صاحب جی. وعلیکم السلام جی. جی جی جی ہاں جی ہاں ہاں جی ہاں ہاں جی جی اور سب ڈاکٹر صاحب خبر ہے کون ہوا رہی جی جی ہاں ہاں موسو سیف اللہ سو آئی اس پہ تو ٹیلیفون مور کر دی استاد سے جواب دے کیسے تو رہا ہوں بیاسی میں چلے بھائی ہاں پورنا تو جی خدا جی خدا وقت موجود ہی ہاں جی نہ مدرسے والا بستی کو 12 بجے پورے موجود ہی کہنا, 12 بجے پورے موجود ہی, 12 انتہائی 1 بجے. اب بھرا ہو گئے, خبر ہو گئے سبانے رضو اللہ مقرر کے کہنا, سبانے رضو اللہ مقرر کے وردوا اجداد دی 10 بجے, تقریباً 10 بجے وقت موجود ہی وقت اس کو جواز ہے ورش ہے نا کہا تھا ٹیلی فون اکڑو, کہا تھا کہا تھا ایس پی صاحب ٹیلی فون اکڑو آن اس منگلے پارا کہا دے مناسب حال سنبھالے پارا دے آج دا کہا دے دا جو دفتر کا منگ تیل کے تالاب لگے اور بیا کہا دے جی تو لکھی بھائی دا کہا دے دا صورت حال دے. ہاں جی ہاں بس بیا آگے سر ملاقات نہ بتاتا بندہ دو اسی کے نا جی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہی تاثر قائم ہوئے کہ بار بار پڑھنا چاہیے, ایک مرتبہ پھر پڑھنا چاہیے تو ہوشیار ہے نا, لا کا اسٹوڈنٹ ہے نا, الیون کا اسٹوڈنٹ, اس کا ادھیاپک سنا دیا ماشاء اللہ جی بیٹھے جی کسی چیز کسی بات سے اپنے آپ کو چھڑانے کا بھی پورا فن ہوتا ہے, یہ پورا فن ہوتا ہے ماشاء اللہ جی. تو میرا ایک وکیل ہوتا تھا ایک کیس میں, بڑا اچھا نیک آدمی تھا, ایک تو یہ کہ وہ غلط کیس نہیں کرتا تھا, صحیح کیس کرتا تھا, اس کی بڑی فرق تھی. اور ایک دفعہ میں نے ایک وکیل پکڑا تو اس زمانے میں سے 13,000 میری فیس ہے, 13,000 پر میرا خیال ہے ایک تولا سونا ہوتا تھا اس زمانے میں. تو دوسرے کیس کے دوسرے وکیل میں نے پکڑا, بادشاہ نیک آدمی تھا, جو پہلے وکیل کو کیس میں نے لکھ کر دیا تھا, انگریزی اس کیسی تھی کہ کیس اس کو میں نے لکھ کر دیا تھا, بس عدالتی اس نے اوپر نیچے جو کرنا تھا وہ کر لیا تھا. دوسرے وکیل نے کہا کہ میری فیس 4,000 ہے, تو میرا خیال تھا کہ اس کو تو لکھ کر میں نے دیا تھا, صرف اس کے لیے پڑھ میں نے خود کرنا ہوگا. میرا دوست جو کیس لکھا میرا تو گیس اتنی عربی انگریزی تھی اس کی, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو خان عبدالقیم خان کا شاگرد رہا ہوں, وزیر اعلیٰ جو نانی گرامی بیرسٹر رہا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے, تو اس نے کہا نئے لڑکے ہیں یہ صرف فیس پر اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں, اپنے کاغذ کا رول جماتے ہیں, ورنہ فیس ہی 4,000 ہوتی ہے جو میں نے آپ سے دی. اس وقت تو عدالت میں پیش ہوئے ہم تو مخالف وکیل میں نے آدھے گھنٹہ دلائل دیے اور خود اس نے بات کی. جس وقت میرے وکیل کا نمبر آیا تو ٹریبیونل کے ممبر نے کہا کہ سچ اے پرسن اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف می دیٹ ہی نیور کمز ان فیکٹ کیس. میرے سامنے ایک آدمی تھا جو کبھی غلط کیس پہ نہیں آتا, بس اس سے ایک لفظ کچھ پوچھا کیس میرے حق میں فیصلہ. یہ وکیل صاحب میرے ایل ایل ایم کا اسٹوڈنٹ ہے نا, اسلامک یونیورسٹی صاحب آباد میں. ہاں جی ماشاء اللہ. کل پھر پڑھیں گے جی, اس نے تو بڑے خوب دل لگا کر خوب ذوق سے پڑھی اس نے, لیکن یہ ہے کہ سننے میں ساتھی جو ہے ذرا نیند بیدار اور نیند خالدہ تھے, آدھے سوئے بھی آدھے جاگ رہے. حالانکہ اب 4-5 دنوں کے بعد نئی عادت بن جاتی ہے نا کہ صبح سے 11 بجے تک سونا اور 3 سے 5 بجے تک سونا, تو تقریباً سات گھنٹے چھ سات گھنٹے ہو جاتے ہیں، رات کو سونے کی اجازت نہیں رہتی. آج ہزار علوم سے کچھ پڑھتے ہزار علوم سے پڑھنا چاہیے. جلد نمبر دو ہزار علوم جلد نمبر دو مل سکتی ہے. نحمد پڑھا تھا جی، نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد. عرض یہ تھی کہ انسان جب عمل کرتا ہے اور استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، اب ضروری مضمون میری طرف ہے اور حاجی صاحب ادھر دیکھ رہا ہے تو مدرسے بھی وہ دیکھتا ہوگا اسی طرف. میں آدمی جو استعمال ہوتا ہے کام کرتا ہے تو کام کرتا ہے ارادے کے تحت، اور ارادہ جو ہے وہ باطن میں وجود میں آتا ہے، اور ارادہ جو ہے وہ یا رضائل کے تاثر سے آتا ہے یا فضائل کے تاثر سے آتا ہے. ارادہ جو ہے وہ باطن سے اٹھتا ہے، اور باطن سے جو ارادہ اٹھتا ہے وہ یا رضائل کے اثر کے تحت اٹھتا ہے یا فضائل کے، یا تو کبر حسد لالچ کینہ ریا شہوت آنی ان جذبات کے تحت اٹھتا ہے، اور یا جو ہے تو توحید توکل اللہ کی رضا آخرت انسانوں کی خدمت بھلائی شرفائی یہاں جی عاجزی اخلاص ان جذبات کے تحت یا ارادہ جو ہے وہ اٹھتا ہے. شخصیت بنی ہوئی ہو تو شخصیت بنی ہوئی ہو تو آدمی کا ارادہ جو ہے وہ فضائل سے تاثر سے پیدا ہوتا ہے، اور شخصیت بنی ہوئی نہ ہو تو پھر ارادہ جو ہے کبر حسد لالچ کینہ ریا اس کے تحت جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور آدمی ایسے کام کرتا ہے جو اس کے اپنے ذات کے لیے اور گرد و پیش کے لیے پورے معاشرے کے لیے تکلیف کا پریشانی کا مصیبت کا ذریعہ بنتا ہے. تو اصلاح نفس میں آگے آئے گا سڑک پر گزرنے سے لے کر پارلیمنٹ کے فیصلوں تک یہ ساری جگہ ہماری جو ہیں یہ نفس کے رضائل کے تحت یہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. ہم جب راستے میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا راستہ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کام سے لے کر پارلیمنٹ کے فیصلوں تک ساری کی ساری باتیں ہیں یہ نفس کے رضائل کے تحت وجود میں آ رہی ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب اب تو بڑی عمر بہت زیادہ ہوگی، پہلے آتے تھے، اتنے بوڑھے ہو گئے کہ نہیں آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اس طرح ہو گیا کہ پشاور نوشہرے کے درمیان ڈبل روڈ ہو گئی، ہم بڑے خوش تھے کہ اب ڈبل روڈ ہونے کے بعد حادثے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. تو کہتے ہم پنڈی جا رہے تھے جماعت میں کہ راستے میں اسی راستے پر ایک پجیرو اور ایک مرسیڈیز بینز کا حادثہ اور ٹکر آپس میں ہوئی ہوئی تھی، ایسے چلتے ہوئے آمنے سامنے سے نہیں ہوا. تو اب اس کو تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے تو مرسیڈیز بین اور پجیرو آپس میں نہیں ٹکرائے، یہ مرسیڈیز بین اور پجیرو آپس میں نہیں ٹکرائے. یہ مرسیڈیز مرسیڈیز بینز پنا پجیرو پنا سے ٹکرایا ہے. ایک کے اندر یہ خناس کہ میں وہ مرسیڈیز بینز میں بیٹھا ہوں, میرے مقابلے کی گاڑی کس کے پاس, اور اس کو کون اور اٹیک کر سکتا ہے, اور دوسرے کہے کہ میں پجیرو میں بیٹھے ہوں اس کے مقابلے کی گاڑی کس کے پاس ہے. تو دونوں کا ایک کا پجیرو کا کیبل ایک کا بینز کا کیبل, یہ آپس میں ٹکرائے ہیں. گاڑی گاڑیوں سے نہیں ٹکرا رہی ہے, یہ جذبہ جذبے سے ٹکرا رہے ہیں. ہاں جی, جذبے نے جذبے سے حادثہ کیا ہے, گاڑی نے گاڑی سے حادثہ نہیں کیا ہے. تو ماہرین محققین ہر جگہ کا تجزیہ کرتے ہیں, اور تجزیہ ان کا غیر تحقیقی تجزیہ ہوتا ہے. یہ جو جذبہ جذبے سے ٹکرا ہے, وہ ہمارے پروفیسر صاحب ہوتے تھے خطبہ جمعہ کا دیا کرتے تھے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ آدمی آدمی سے نہیں ٹکراتا, نظریہ نظریے سے ٹکراتا ہے. کہ آدمی آدمی سے نہیں ٹکراتا, نظریہ نظریے سے ٹکراتا ہے. یعنی جب بڑی سطح پر رہا ہوں تو بلکہ سطح پر آدمی سطح پر رہا ہوں تو کمیونزم ٹکرا رہا ہے مجھ سے, کیپیٹلزم سے, کیپیٹلزم جو ہے تو ٹکرا رہا ہے تھیوکریسی سے, بل بھی ریاستوں سے ٹکرا رہا ہے. اور چھوٹے لیول پر ہو, گھریلو لیول پر ہو, تو میرا مفاد تیرے مفاد سے ٹکرا رہا ہے. تو جذبہ جذبہ سے ٹکرا رہا ہے, گاڑی گاڑی سے نہیں ٹکرا رہے, اور دونوں کیبل سے بھرے سڑک پر سفر کر رہے ہیں. تو اس کیبل میں کسی جگہ ٹکرانا ہے, اور ٹکر سے جو ہے کچھ نتائج نکلنے. ساری تباہی اور خرابی جو ہے وہ انسانوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وجود میں آ رہی ہے. انسان جو ہیں ان کے رضائل سے, ہم لوگ رضائل سے بھرے ہوئے ہیں, اور رضائل سے بھرے ہوئے جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں ٹکراتے ہیں. اگر یہ فضائل تربیت یافتہ ہوتے, فضائل سے بھرے ہوئے ہوتے, پھر ٹکرنا ہوتی آپس میں. عبداللہ بن سبا جب یہودی مسلمان ہوا ہے اور خلافت راشدہ میں ٹکراؤ کی پالیسی کو لے کر آیا ہے, اور پورا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور اس نے کام کیا ہے, اور صحابہ اکرام میں اختلاف نہیں رہا کیوں کہ سارے کے سارے تربیت یافتہ تھے, اس کے ان میں ٹکراؤ نہیں ڈالا جا سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں اکابر صحابہ کی وفاتیں ہو گئیں, جو بہت بڑے صحابہ اکرام تھے وہ گورنریوں سے فارغ ہو گئے, ریٹائر اور بغدوش ہوئے, اور نوجوان آ کے صحابہ کی اکرام تعداد کم ہوئی. تب جو ہے تو عبداللہ بن سبا کی سازش کامیاب ہوئی, اور عثمانی بھی جانا کتنے سال, 20-25 سال اس نے کام کیا, اور تب کامیاب ہوئی جب کہ تربیت یافتہ حضرات کی تعداد کم ہو گئی اور نوجوانان جو تھے وہ آگے آ گئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنا سالانہ آڈٹ کرائیں. ان کا جہاد کی اتنی مصروفیت, اتنا انہماک ہوتا تھا کہ آڈٹ نہ کرا سکے, آڈٹ نہ کرا سکے, اور ان کو اطلاع ملی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ ایک شاعر آیا ہے اور اس نے جو ہے تو ان کے لیے قصیدہ پڑا ہے اور اس کو اتنا انعام دیا انہوں نے, تو ابھی یہ انعام بیت المال کا ہو سکتا ہے, کیوں دیا ہے؟ ایک ہی ان پر اعتراض ہوا تھا, ایک آڈر کرانے کا کہا, آڈر ان کا نہیں ہوا تھا سال کا, اور ایک جو ہے تو لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ خالد بن ولید فتح کر رہا. ان تین باتوں پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو معذور کر دیا. کمانڈر ان چیف تھے اپنے محاذ کے, معذور کر دیا. معذوری کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا, اور وہ جب چلے گئے تو انہوں نے جا کر اپنی چادر سے پھینکی, ان کی گردن پر ڈالی, اس کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ آپ کو معزول کر دیا گیا ہے, آپ کو امیر المومنین نے معزول کر دیا, بس معزول کیا اور کہا کہ آپ کی جگہ جو ہے تو وہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کمانڈر ان چیف اس مال کا بنا دیا. پھر جب معزول کر کے نیچے اتارا, پھر ان سے بغل گیر ہوئے, ان کی پریشانی کو چوما, انہوں نے کہا وہ امیر المومنین کا حکم تھا تو میں نے نافذ کیا آپ پر, اور یہ میری محبت ہے جو آپ کے ساتھ ہے کہ وہ میرے تو دوستی سے محبت ہے, وہ امیر المومنین کا حکم تھا, ایسی میں غلام آدمی ہوں لیکن حکم امیر المومنین کا اس کو نافذ کیا ہے. تو جب معزول نے کہا کہ الحمدللہ پہلا جو ہے مجھے لڑنے میں تکلیف ہوتی تھی کہ جنگ کی منصوبہ بندی کرنی پڑتی تھی, تمہارا رنسی کو جنگ کی منصوبہ بندی کر دیا, کیا میرا دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے, اب میں 10 بجے جو ہے سب لیول میں لڑوں گا. تو ان کو بلا دیا گیا کہ آپ آئیں مدینہ منورہ, آپ آئیں اور آپ رپورٹ کریں. آ گئے تو صحابہ کرام کا ایک گروہ خفا تھا کہ اتنے کام کے آدمی تھے, مار سے ان کو ہٹا دیا گیا, نہیں ہٹانا چاہیے تھا, اور ایک گروہ آتے میں تھا کہ معذور کرنا چاہیے تھا کہ ان کی وجوہات بیان میں نہیں تھی. دوسرا گروہ تھا کہ اتنے کام کے آدمی مخلص آدمی ہیں, ان کو رپورٹ دیں نہ دیں اس کا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح ہوا کہ القمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, وہ رات کو جا رہے تھے مسجد کی طرف جا رہے تھے, تم نے دیکھا ان سے آگے ایک آدمی جا رہے ہیں, تو قد اور بدن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ایک طرح کا, تو القمہ رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آگے خالد بن ولید جا رہا, تم نے آواز دیا کہ خالد تیرے ساتھ عمر فاروق نے بڑی زیادتی کی. آپ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی آواز کو بدل کر کہا کہ نا نا, پھر کہا کہ پھر کیا ارادے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ ارادے کیا ہیں, وہ تو امیر المومنین نے پھر بات تو ماننی پڑے گی, نصیب بات ہو گئی. صبح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور کہا کہ رات کو اندھیرے میں القمہ نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی. تو القمہ رضی اللہ عنہ کھڑے نے کہا اس امیر المومنین سے ڈرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, جو بات میں نے کہی تھی وہ صاف صاف کہہ دو. تم نے کہا مجھ سے تو کوئی بات نہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ القمہ اور رات کو آپ نے جس سے بات کی تھی وہ میں تھا, مجھ سے بات کی تھی آپ نے, یہ بات کی تھی کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, پھر کہا کہ امیر المومنین نے جو کچھ وہ کہتے ہیں کرنا ماننا پڑے گا. تو یہ نثار اکرام کا مزاج تھا, امیر کی اطاعت کرنے کا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حج پر آئے تو انہوں نے حج کے دوران نماز 4 رکعت پڑھی. صحابہ اکرام کا اعتراض ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران 2 رکعت پڑھی ہے, قصر کی ہے جو اثر 2 رکعت پڑھی ہے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی 2 رکعت پڑھی ہے, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت پڑھی ہے. اب یہ کہاں سے آ گئے کہ 4 رکعت پڑھتے ہیں؟ جن صحابی نے اعتراض کیا تھا, پورا اعتراض کیا اور پورا کہا کہ کیوں اس نے کیا, اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا, جب نماز کا وقت ہو گیا تو ان کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ ابھی آپ اعتراض کر رہے تھے, ٹھیک نہیں کر رہا, اور ابھی آپ ان کے پیچھے کھڑے نماز. تم نے کہا ہے تو میں جو مومن بھائی بات اس کی ماننی پڑی, اختلاف کی بات تو میں نے کی لیکن ہے اب جو مومن بھائی نماز تو میں نے اس کے پیچھے پڑھنی. پھر آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, جب ان سے پوچھا گیا تو ان نے کہا کہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے 2 خلفاء جو قصر کرتے تھے تو وہ یہاں پر حج کے دوران مسافر ہوتے تھے, اور میرا ایک گھر مدینہ مکہ مکرمہ میں بھی ہے, اور میری ایک بیوی یہاں آباد ہے, ایک گھر میرا یہاں پر ہے, لہذا میں یہاں پر مسافر نہیں ہوں، میں مقیم ہوں. پہلے سنت والجماعت جو ہے تو وہ اس کے حدیث کی تشریح اس طرح کرتے ہیں، ہم حضرت عثمان کی تشریح پر عمل کر رہے ہیں، اور غیر مقلد علیہ حدیث جو ہیں وہ حدیث کے ظاہر پر عمل کر رہے ہیں کہ حضور نے دو رکعت پڑھے ہیں، پہلے دو خلفاء دو زیادہ دو بار پڑھے. مسجد خیف میں سن 75 میں یہ سعودی پابندی نہیں کرتے تھے کہ مقیم خطیب مسجد نمرہ میں نماز پڑھاتا تھا اور قصر کرتا تھا، یعنی جمعہ تو وہ زور بھی چار ہوتے ہیں، اصل بھی چار ہوتے ہیں، تو آدمی ہوتا تھا مقیم اور کرتا تھا قصر. تو کافی عرصے تک ہم لوگ جو ہے تو نہیں پڑھتے تھے مسجد نمرہ کی نماز، نہیں پڑھتے تھے، پہنچنے میں وہاں مشکل ہوتا ہے بہت، چلا جائے آدمی اتنا بھٹک جاتا ہے کہ جگہ پر آ ہی نہیں سکتا، پھر اس لیے اپنے خیمے میں پڑھنا زیادہ مفید ہوتا ہے. اور اس میں پھر بعد مہینوں میں انفیوں کے زور پر، سنت والجماعت کے زور پر اس کا کب کیا ہے کہ مسافر ہوتا ہے. تو یہ تشریح کرتے ہیں ظاہری کہ حضور نے دو پڑھے جیسا ہم بھی دو پڑھتے ہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کی کہ انہوں نے بوجھ مسافر کے دو پڑھے، اور میں جب مقیم تھا تو مجھ پر ہم حدیث کی تشریح پر عمل کرتے ہیں صحابہ اکرام کی تشریح کی روشنی، پہلے حدیث کرتے ہیں خود اپنی تشریح کی روشنی. تو یہ چاروں اماموں کا حدیث کا فرق یہ ہے کہ پہلے سنت والجماعت اس کے کہتے ہیں کہ حضور کے سنت کو الجماعت صحابہ اکرام کی جماعت کی تشریح کی روشنی میں اس کو لیتے اس پر عمل کرتے ہیں. پہلے شاگرد بھی وہی ہیں، ان کی تشریح سب سے بڑھ کر سب سے افضل ہے، کہتے شاگرد بھی ہیں، بات کو سمجھتے بھی ہیں، اور ان کو شریعت نے یہ رعایت بھی دی ہوئی کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت ضروری ہے اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت ضروری ہے، یعنی صحابہ اکرام کا طریقہ. صحابہ اکرام کا طریقہ جو سنت ہوتا ہے، یعنی تو یہ یعنی واقعہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ماننے کا واقعہ، القمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ہاں جی، اور تیسرا واقعہ وہ حضرت الفاری رضی اللہ عنہ کے صحابی کے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے نا. یہ اس لیے جب تک صحابہ اکرام کی اکثریت تھی تو اختلاف نہیں آیا ہے، جب صحابہ اکرام کے بعد نومر لوگ آ گئے تو اس پر جو ہے تو پھر ہوا ہے یہ اختلافات کرائے، بلکہ عبداللہ بن سبا نے صحابہ اکرام کے نومر بیٹوں کو شکار کیا ہے. اس کے جو مرید ہوئے ہیں تو سب سے بڑا مرید ان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا سب سے بڑا مرید تھا اس کا محمد بن ابی بکر، کہ عبداللہ بن سبا کے مریدوں میں سے اور لیڈروں میں سے اول درجے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمر بیٹا محمد بن ابی بکر تھا. اور اسے کہا تھا کہ یہ عثمان نے اپنے رشتے دار عبداللہ بن ابی سرا کو گورنر بنایا اور تجھے گورنر نہیں بنایا، حالانکہ حق تیرا بنتا ہے، تو ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، وہ تو ان کا کوئی دور کا رشتے دار ہے، تیرا باپ خلیفہ گزرا ہوا تھا. آپ جو ہے یعنی یہ کیا بات ہے کعبہ صحابہ کی بات جب ہو گئی اور نوجوان لوگ آئے، نوجوان لوگ آئے تو اتر بھی تھے اپنے لوگ جو تھے جن کے جذبات اور رضائل تربیت پا کر کامل ہو گئے تھے، ان حضرات کے دور میں اختلافات نہیں آئے. اور یہ جو جنگ جمل ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پہلی جنگ جمل ہوئی ہے، پہلی جنگ جنگ جمہور کیوں کہ سارے اکابر حج پر آئے ہوئے تھے اور پیچھے سے خارجیوں نے جو ہے تو محاصرہ کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو پالیسیوں کے اختلاف چل رہے تھے اور ایک کرو جو ہے تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے جو پالیسیوں پر اختلاف تھا اس کی قیادت اس زمانے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کر رہی تھی اور طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ بھی اس ان کی پالیسیوں پر ان کے تحفظات ہوتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو اس لیے یہ بات مشہور ہوئی کہ خارجی جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ہیں اور ان کے لوگوں نے یہ حملہ کیا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. 20,000 خارجی وہ آ کر پناہ لے لی تھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں. تو یہ جب جنگ جبل چلی ہے جس میں مذاکرات ہوئے رات کو حضرت قاتار رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے مذاکرات کیے گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کون تھے جی مذاکرات میں بیٹھے تھے نہ وہ نہیں ہے یعنی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو صحابی تھے اور اب مطالعے سے گزری ہوئی کاکان کا نام یاد رہ گیا دوسرا نام مجھ سے بھول گیا دوسری طرف سے کون تھا. جب مذاکرات کے لیے بیٹھے تو کاکان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا دوسرے فریق کے آدمی سے کہ آپ کس لیے نکل کر آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہم جو ہے تو اصلاح اور درستگی کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بھی تو اصلاح اور درستگی کے لیے ہی آئے ہوئے ہیں. لہذا اندازہ یہ ہوا کہ مقصد آپ اور ہمارا ایک ہی ہے. اب اس بات کو جو ہے تو نکالنا ہے ورک آؤٹ کرنا ہے اس بات کو سامنے لانا ہے کہ وہ اصلاح فلاح جو ہے وہ کیسے ہو. تو وہ آپ کیا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی حضرت عثمان جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں اور ان کا جو ہے تو قصاص دیا جائے اور ان کا قصاص لینے کے جو ہے تو کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور خارجی جو ہے وہ دندراتے پھر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو روک کیا جائے. تو تدیر رضی اللہ عنہ کے جو نمائندہ تھے ہم نے کہا کہ اس وقت مجبوری یہ ہے کہ خارجی بہت زور میں ہیں 20,000 ہیں مسلح ہیں اور اگر آپ جو ہے تو اطاعت قبول کر کے اور بیت میں آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو اس قابل ہو جائیں گے کہ پھر وہ خارجیوں پر بھی آگ ڈالیں اور اگر آپ جو ہے بیت کر کے ان کے ہاتھ نہیں مضبوط کریں گے اور ہم لوگ اگر ایک نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف ہم پھر نہیں کر سکتے. یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور کامیاب ہونے کے بعد ہم نے کہا کل دستاویز ہو کر دستخط ہو کر سارے لشکر اپنے اپنے طرف چلے جائیں. خارجیوں نے کہا کہ وہ تو ان کے آپس میں صلح ہو گئی واپس میں بیٹھے ہم نے کہا ان کی صلح کر کے آپس میں کہا ان کی جب صلح ہو گئی تو پھر ساری ہم پر ہاتھ ڈالیں گے. تو ان کا پھر کیا کیا جائے. ان نے کہا کہ ان کو جو ہے صبح لڑایا جائے. کیسے لڑائیں گے ان کو. ان نے کہا کہ آدھے جو ہے تو وہ آدھے خارجی ایک طرف ہو جائیں آدھے دوسرے طرف وہ اس طرف سے حملہ کریں اس طرف پر اور یہ اس طرف سے حملہ کریں اس طرف. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا اور سلام نے پھیرا کے ادھر سے حملے کی آواز آئی. تو نے کہا کیا بات. ہم نے کہا کہ دوسری طرف والے لوگوں نے اس ساتھ ایک خارجی کھڑا تھا اس نے کہا دوسری طرف کیا تو آپ کے لوگوں نے حملہ کر دیا نا مذاکرات تو کچھ بھی نہ ہوئے نا حملہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہو یہ لڑے بغیر واپس نہیں ہوں گے. اور ادھر سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والوں نے نماز پڑھی ادھر سے حملے کی آواز آ گئی. ان کے امام نے کہا کیا بات ہو گئی. تم نے کہا مذاکرات تو کچھ نہیں تھا حملہ پاؤ گے حملہ کر دیا جنگ شروع ہو گئی. ایسی سب جنگ کے آدمی لاشیں گر رہی ہیں. تاکہ رضی اللہ عنہ اونٹنی پر بیٹھ کر میدان جنگ کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں اور خارجی جو ہے تو وہ اس اونٹنی پر ہی حملہ کر رہے ہیں اور سخت جنگ جو ہے جس سے جلد ہو رہی ہے. اگر یہ میں دیکھا تو انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو کے بھتیجے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے, ان سے کہا کہ برخوردار جب تک یہ اونٹنی نہیں ہٹے گی نا تو یہ جنگ ختم نہیں ہوتی, تو جا کر اس اونٹ کے کانے کاٹ اور جب کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ گرنے لگے نا تیری تو چونکہ خالہ ہیں تو تو ان کو گرنے سے بچا لینا اور ان کو اٹھا کر میدان جنگ میں کے پاس جو حویلی ہے اس میں لے جا تاکہ جنگ ختم ہو. وہ گئے انہوں نے ان کی اونٹنی کے پیر کاٹے, اونٹنی گری, ان کو اٹھا کر ان کو تسلی دی کہ میں عبداللہ ہوں تجم ہوا آپ کا اور اس میں بھاجنگ ہوا آپ کا, جی ان کو لے کر گئے پھر جنگ ختم ہوئی. جنگ ختم جنگ جو ہے اس کا پانسا پلٹنے لگا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس نے یاد دلایا کہ فلاں موقع پر جو حضور نے فرمایا تھا کہ تو علی کے خلاف لڑے گا تو آپ پر نہیں ہوں گا, انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے. تو عین میدان جنگ میں پیچھے ہو گئے, خارجی نے کہا اس کی آدمی تو پیچھے ہو رہا ہوں کیا کریں, دوسرے خارجی نے کہا کہ مارو قتل کرو نا, آج کا بچہ صحابی تھے, تو خارجی نے قتل کے ادھر کے دونوں طرف تھے نوز بلّہ کے نزدیک تو یہ قابل واجب القتل تھے. اس پر جو ہے تو یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور خارجی نے آ کر وار کیا, زخمی ہو کر گرے. جب گرے تو انہوں نے آواز دی کہ علی کہیں پر ہیں, تو لوگوں نے کہا کہ کیا بات, انہوں نے کہا کہ علی اگر ہوں تو ان کو پیغام دے دینا کہ طلحہ نے تمہاری بیعت کر لی ہے. یہ پیغام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا کہ نہیں جائے گا جنت میں طلحہ جب تک اس کے گلے میں حضرت علی کی بیعت کا پٹا نہیں ہو. شکر ہے کہ مفاد سے پہلے پہلے انہوں نے بیعت کر لی. تو یہ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ ان جنگ میں جب حق واضح ہو گیا اس آدمی کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو اسی بار جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر پیچھے ہو. اسی جنگ میں عطائشہ رضی اللہ عنہ گزر رہی تھی, کتے بھونکے, تو کسی نے کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری ازواج مطہرات میں سے گزر رہی ہوں گی اور ان پر کتے بھونکیں گے اور وہ حق پر نہیں ہوں گے, تو آپ کو یاد آیا؟ انہوں نے کہا کہ یاد آ گیا, تو وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں پیچھے آ گئے. تربیت یافتہ جن کو اللہ کا خوف ہو ان کا یہ حال, اور جو کبر کے تحت استعمال ہو رہے ہوں, انا کے تحت استعمال ہو رہے ہوں, تو انہوں نے اپنی انا کو ہی مطمئن کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اگر ہے تو فائدہ نقصان آ سک اللہ کا خوف اس کو نہیں دیکھنا. ہاں جی, تو اس لیے قرآن پاک کی آیتوں نے صحابہ اکرام کی تعریفیں جگہ جگہ کی, رجال صدق ما عاہد اللہ علیہ, بندے ہیں اللہ کے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا. ابن عمر قضا نہ بہو, پھر بات ایسے جن نے اس وعدے کو پورا کر لیا, شاہتے ہیں پا گیا حاصل کر لیں. ابن منتظر, اور بعض ایسے ہیں جو اس وعدے کے منتظر ہیں, یعنی وہاں بدلو تبدیل ہے, انہیں اپنے جذبات نہیں بدلے ہیں, شہادت کے جذبے کو لے کر چل رہے ہیں, اور جذبے کا بھی شہادت سامنے آئے اس کو لینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ایسے بندے ہیں اللہ کے, جان ان صدر کما حضرت, ایسے ایسے مرد ہیں. ہمارے بزرگ ہوتے تھے مولانا احمد جان صاحب, اس آئے کا ترجمہ کر ایک دوسری آئے کا ترجمہ کرتے تھے, وہ رجال اللات ہی تجارت مولا بحمت اللہ, کیسے مرد ہیں ان کو تجارت سے جو لوگ اللہ کے ذکر سنی لوگ تجار ہوں, تو پھر باہر کہتے ہیں سڑی ہی نران رجال دا چیتا مانا جاتا برفردا رجال سڑی دی نران دی, اگر تجارت اور خرید و فروخت دی خدا ذکر نشی میں نے کو رجالن کا ان کے بارے میں ایک رجالا تو نہیں مانگے, ایک رجالن ماں سڑک ایک تیسری جگہ پر رجالن کا آئے ہوئے, یہ حسن صاحب کو یاد آئے آئے تو صحابہ کے بارے میں رجال اللہ تجارت منا بھائی رجال وہ تو میں نے کہہ دیا دو بات تو دعا ہوا ہے تو میں نے دیکھ لیا یار صدر کو ماں حض اللہ علیہ امن عمر قلع اللہ بہو امن عمر صدر میں یہ دعا تو کر دیے اور جائے تو کون سا ہے سر جی کس لیے آئے تھے آج ہمارے حافظ صاحب نہیں جس فوراً کا حوالہ یاد ہوتا ہے حافظ زبیر صاحب کو یاد ہوتا ہے سبحان اللہ رضی اللہ عنہ مرضومان تو سارے صحابہ کے بارے میں ہو گیا جی اگر ان سے کوئی خطا خطا وغیرہ ہوئی بھی ہے تو وہ معاف ہو گئی ہے اور وہ اللہ کے ہاتھ سے سارے حال میں ملے ہیں کہ وہ مغفرت پائے ہوئے ہیں مغفرت پائے ہوئے ہیں اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ سارے کے سارے مغفور ہیں مغفرت پائے ہوئے ہیں صحابی سے خطا ہو سکتی ہے خطا پر جمنا نہیں ہو سکتا ہاں جی اور معصوم الخطا پیغمبروں کی طرح تو رہے نہیں ہیں لیکن محفوظ الخطا ہیں یہ انبیاء معصوم الخطا ہوتے ہیں اولیاء اللہ محفوظ الخطا ہوتے ہیں حفاظت کا یہ اثر ہے کہ حفاظت کبھی اٹھ سکتی ہے جب حفاظت اٹھ جائے تو خطا ہو جاتی ہے اور عصمت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے کبھی تو اس کی انبیاء علیہ السلام کی امیونٹی پرماننٹ ہے اور اولیاء و صحابہ کی جو ہے تو وہ ہے وہ مستقل ہے اور یہ مشروط ہے یعنی قسمت انبیاء مستقل ہے اور قسمت حفاظت صحابہ اور حفاظت اولیاء مشروط ہے بہرحال یہ ہے کہ جب آدمی وہ قبول ولایت کا درجہ ہو جائے تو کبیرہ گناہ کے بعد بھی اس کا اللہ کا تعلق نہیں ٹوٹتا ہے کیوں نہیں ٹوٹتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے اور پر جمتا نہیں ہے خطا تو ایسے ہو سکتی ہے نہ خطا پر جمتا نہیں ہے جب آگاہی ہو جائے تو فوراً اس سے پیچھے ہٹتا ہے اور وہ خطا جو ہے وہ غلط فہمی سے ہو سکتی ہے یعنی خطا غلط فہمی سے ہو سکتی ہے اور جب واضح ہو جائے وضاحت ہو جائے تو اس سے اللہ کے تعلق والے بندے کو تو بتائے بو کر پیچھے ہونے کی توفیق ہو جاتی ہے اسی کو جو ہے حفاظت اللہ خطا کہتے ہیں کیا طلال صاحب کیا کہتے ہیں کس بات کو اختلاف صحابہ پہ کہتے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں اختلاف صحابہ پہ پوچھ رہے ہیں آپ ہاں نا اختلاف صحابہ کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہوا معصوم الخطا محفوظ الخطا والا مضمون سمجھ آ گیا نا اسی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ معصوم الخطا محفوظ الخطا کا مضمون سمجھ میں آنا ہے کیا کہتے ہیں جی ہماری استعداد نہیں ہے کہ ہم ان کے درمیان میں فیصلے کریں یا ان کے مقام کو اونچا نیچا کر دیں ہاں کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے اعتراض کر سکتے ہیں ایک دوسرے پر جو ہے تو اعتراض کر سکتے ہیں ہاں جی ایک دوسرے کے بارے میں بات کہہ سکتے ہیں لیکن بعد کے لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ تبصرہ کریں اگر ہم ان کو ڈینائی کریں ان کی رد کریں تو ہمارا پورا ایک سورس آف لا جو لا کے ماخذ ہے قانون کا ماخذ ہے وہ گر جاتا ہے لاکھ آدمی ہے نا اس نے اپنے لا کی بات کیا نہیں کہ اگر جو ہے تو صحابہ اکرام کو اگر قابل تنقید بنا دیا جائے تو پھر جو ہے تو سورس آف لا ہے تو کیونکہ احادیث اور آیتوں کی وہ تشریح ہیں جن سے قانون بیان ہوا ہوا ہے وہ صحابہ اکرام کی ہیں. اس وجہ سے جو ہے تو صحابہ اکرام کو جو ہے تو معیار ماننا ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں جو ہے تو پھر قانون کا ماخذ جو ہے متاثر ہوتا ہے. ہاں جی, اس کی یہ جو آیت آئی ہے نا کہ وہ الذی انزل ذکر بیر ناسے, یہ کیسی آئے تو بیر ناسے مان ازر علیہم لعلہم یتفکرون, اللہ وہ ذات جسے زیادہ نظر کیا ذکر, یعنی قرآن پاک. ہاں جی, تو بیر ناسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تو اس کو بیان کرے لوگوں کے لیے, آپ تشریح کریں اس کو. قرآن پاک کی جو جو جگہ تشریح کے قابل ہوگی اس کو تشریح کون کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. لعلہم یتفکرون, تاکہ یہ بھی اس تشریح کے بعد غور کریں. ہاں جی, تو ان کا غور, ان کے غور میں سب سے پہلے غور ہاتھ کس کو ملا؟ صحابہ کرام کو ملا. پہلے شاگرد آپ کہ جو قانون کا ماخذ ہوگا اور مسئلہ جو بیان ہوگا اور فقہ جو اصول نکالا جائے گا اس کا سب سے پہلا ماخذ ہوگا ذکر قرآن پاک ہوگا. تو بیان اللہ سے مان لوں تاکہ تو اس کی تشریح کرے. دوسرا ماخذ ہوگا حضور اللہ کے حدیث کا, قرآن پاک نے آیت کی تشریح کا ہاتھ حضور احتس اللہ کو دے دیا. لعلہم یتفکرون, تیسرا ہاتھ جو ہے تو امت کو دیا گیا تاکہ یہ اس میں جو ہے تو غور و فکر کریں. تو غور و فکر کرنے میں سب سے پہلا ہاتھ کس کا بنا؟ صحابہ اکرام کا بنا. پھر جو ہے تو یہ چار اماموں پر آ کر ہم رک جاتے ہیں, اس کے بعد پھر جو ہے تو جن کے اصولوں پر بات نہیں ہوتی ہے کہتے بس یہاں پر آ کر اشتہاد ختم ہو گیا. یہی ہم کیوں کہتے ہیں غلط سر؟ بہت ساری وجوہات ہیں. اچھا جی, ہاں کوئی ہے نمبر ایک؟ پہلی بات تو ہے کہ بہت سارے حضرات کی فقہ چلی ہے لیکن ان چار کے اندر تکوینی طور پر پہلی جو جب فقہا نے لکھی ہے وہ تکوین لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر پورے دین کے جتنے اصول گرو تھے ان چار ائمہ کے اندر جمع کر دیے. تو یہ تکوینی بندوبست تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اصول دین کے ان چاروں اماموں کے اندر جمع ہو جائے, پہلی وجہ یہ بیان کی جائے. اور دوسرا یہ کہ ان چاروں ائمہ کے اصول اتنے جامع ہیں کہ اگر کوئی پانچواں بندہ اٹھے گا اور وہ اصول دین نئے اس سے تدوین کرے گا تو ان چار سے باہر نہیں نکل سکتا, ضرور ان چار کے اندر وہ دائر ہو, ان چار سے باہر نہیں نکل سکتا. اچھا ماشاء اللہ جی, بیٹھیں گے تو خیر القرون کرنی, حدیث شریف خیر القرون کرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد. تو تین زمانے کے خیر ہونے کے بارے میں آپ نے فرما دیا, پہلا میرا کرم, تو آپ کا کرم جو ہے آپ کا اور صحابہ اکرام کا دور, اس کو کرنیول کہتے ہیں. کرنیول جو ہے وہ آپ کا دور اور صحابہ اکرام کا دور. آخری صحابی جو 108 ہجری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ہوئی ہے. آخری صحابی وہ ہیں 110 ہجری میں. تو 110 ہجری تک کا دور جو ہے یہ کرن اول ہے, لہذا سارے فیصلے جو ہیں وہ کرن اول کے مانے جائیں گے. ثم الذین یلونہ, پھر اس کے بعد یعنی صحابہ کو دیکھے ہوئے لوگ تابعین, پھر جو ہے تو ثم الذین, پھر اس کے بعد تبع تابعین. بس اس پر آ کر جو ہے تو اجتہاد کا جو ہے وہ دورانیہ ختم ہو گیا. تابعین تبع تابعین, اس لیے امام مجفر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور امام مالک, امام شافعی, امام محمد بن حنبل یہ تبع تابعی. امام مالک بھی تابعی. اچھا جی, پہلے اچھا تو انہوں نے کون کون سے صحابہ کی زیارت کی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا خیال ہے. اچھا, اور بہت سارے صحابہ آئے آپ کے پہلے, وہ ایک دفعہ پہلے ہی ہمارے اعتقاد کی مجلس میں کرتا رہا تھا, مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے مالک تابعی نہیں ہیں, میں نے کہا ہماری معلومات تو یہ ہے لیکن آپ یہ ہے کہ آپ لوگ اہل علم میں کیا کروں, میرا مطالعہ 40 سال پرانا ہو گیا ہے. اب آپ نے اس طرح سے سن لیا کہ امام مالک بھی تابعی ہیں, تو دعائیں امام تابعی ہیں. ماشاء اللہ 17 سال کی عمر انہوں نے صحابہ کرام کا دور پایا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ 17 سال کی تک بندہ جو ہے وہ جب وزارت نے کی وزارت نے کی صحابہ کرام کیا نہیں ماشاء اللہ. اور امام صاحب نے 30 سال پائے, 80 ہجری ان کی پیدائش ہے اور 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے, تو 30 سال کا زمانہ انہوں نے صحابہ کو پایا. مطلب 15 سال کی عمر آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو 95 سے لے کر انہوں نے جو ہے 10 تک 15 سال صاحب اکرام کے دور کو پایا ہے. اور امام صاحب نے 30 سال سے عمر سے پہلے کئی حج کیے ہیں, اور حج کے موقع پر جو صاحب اکرام تھے وہ تشریف لاتے تھے, ان کی زیارت ہوتی رہی. لہذا تابعین اتبع تابعین ہیں, یعنی اس کی یہ بس اتبع تابعین کے بعد آ کر اشتہار کا دروازہ بند ہو گیا. خود ہی بولیں, اس کو دوسرا آدمی نہیں بول سکے گا. آپ آئیں یہاں یہاں پر آ کر بولیں راجن. زور سے بولیں. چاروں اسکولوں میں متاثر ہونا, یہ تو خیر صاحب نے بتایا کہ بہت سارے فیکٹرس ہیں, مجھے کچھ طرح معلوم نہیں, لیکن یہاں کتاب بھی موجود ہے, بہت سارے لوگ بتانے بھی ہیں, اس سے تبلیغ کی جو اسٹیٹس ہے کہ یہ رہنما جو تھے یہ تقوادار تھے, امانت دار تھے, تو بلا شبہ وہ تھے, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں بلکہ مستحکم قانونی نظام ہمیشہ پریسیڈنٹ پر بار بار عمل کرنے کا مطالبہ کرتا. پریسیڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ عام لوگ زیادہ تو نہیں پتا ہے. وہ جو زندگی کے شعبے ہیں ان میں بھی تکلیف ہر جگہ ہے, وہ میڈیکل ہو, انجینئرنگ ہو, اور ہر چیز میں ہم ماہر کے محتاج ہوتے ہیں. تو یہی کیس اسلام کلاس میں ہے. اب ان شہروں میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چار کے اندر دائر ہونا, اس کی ایک وجہ تقلید کا تقلید بھی ہے کہ تقلید ضروری ہے. اور حوادث اور نوازل 1400 سال میں یا 1000 سال میں اتنی جلدی تبدیل نہیں ہو جاتے کہ نئے اتحاد مطلق کی ضرورت پڑے. اتحاد مطلق ان چار میں کیا ہے, بس وہی کافی ہوگا. جی, اس میں اصل بات جو میں کل بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک اشتہار مطلق ہوتا ہے بلکہ مستحد مطلق ہوتے ہیں, جیسے امونی کا مطلب ہو گئے, حضرت امام شافعی کا مطلب ہو گئے, باقی 2-3 اور بھی ہیں ڈپینڈنٹ. پھر اسکول کے اندر وہ ہوتے ہیں مستحد, پھر مسائل ہوتے ہیں مستحد, پھر گرو ہوتے ہیں, اور 14 درجہ جو ہے پھر مستحدین کے اجتناب کا حساب و تخریج. پہلے متحد مطلق, پھر متحد منتصب, پھر متحد تحریک، پھر متحد ترجیح، پھر متحد مسائل. اکثر ڈر یہی ہوتا ہے کہ ہم فرض کریں کسی امام کو یا کسی جج کو اصحاب تحریک کہہ دے تو وہ یہ دوسرے درجے والا نہ ہو، یعنی 6 اور 7، 5 اور 9، 5 اور 6 آپس میں تقریباً سیم سے. تو جہاد کے بند ہونے کی جو بات ہے حضرت نے بھی فرمائی، تو وہ مطلب کا دروازہ اس وجہ سے بند ہے کہ ایک تو ضرورت ہے نہیں، دوسرا کھلا چہرے سے اگر کوئی کر سکتا ہے تو کرنے کا کام نہیں. نو ون کین ڈو دس. جو تفرندی لوگ آج کل ابھر رہے ہیں ٹی وی پر بھی آپ نے آج کل لوگ دیکھے ہوں گے، قیامت کی نشانیوں میں بھی سے ہے، نام لے لیں کوئی زیادہ قواعد نہیں ہے جو دین ہے انڈیا سے لے لیں پاکستان سے، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اصول ہوتے نہیں ہیں، آپس میں تردیدیت ہوتی ہے، آپس میں سیلف کنٹرڈکشن ہوتی ہے. سیلف کنٹرڈکشن ہوتی ہے. ایک جگہ ایک فرض کرے لفظ کی انٹرپریٹیشن کیونکہ لوگ بھی لحاظ سے کر رہے ہیں، دوسری جگہ ایک دم اصطلاحی اور مصنوعی بھی لکھتے آ جاتے ہیں. پرویز کا بھی یہی کیس ہے بہت زیادہ حد تک، اور بلکہ ہر اسی کا ہے جو اناڑی قسم کا ہے. تو ہمیں بس میری بات ختم ہو. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. حدیث نے اس بات کو بتایا تھا کہ تبع تابعین کے بعد اس درجے کی خیر پھر باقی نہیں رہے گی کہ وہ مطلق قابل تقلید شخصیات پھر پیدا ہوں، ایسے حالات پھر نہیں ہوں گے. ہاں جی، پھر اس طرح ہے کہ یہ جو میں نے کہہ دیا اشتہار کا دروازہ بند ہو گیا، تو کئی آدمیوں کے دل میں خیال آئے گا اشتہار کا دروازہ بند ہو گیا، نئے مسئلے پھر کیسے بیان ہوں گے. ہاں جی، ہمارے کالج والوں نے ایک دفعہ ایک سینیٹر کو بلایا، سیاسی پارٹی کے سینیٹر کو بلایا دینی باتوں پر تقریر کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحبان تو ذرا شرارتی بھی ہوتے ہیں اور شاعر بھی ہوتے ہیں، مطالعہ بھی انہوں نے بعد میں کیا ہوتا ہے بہت. تو سینیٹر صاحب جو تھے ان سے انہوں نے اشتہار پر سوال کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اشتہار بند ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اشتہار نہیں بند ہے، اب یہ کیا ہوگا؟ تو بیچارے پھنس گئے پھنس گئے. تو میں نے کہا اس کے ذمہ جواب ہے، میرے ذمہ تو نہیں ہے، جھوٹ دے جب وہ تقریر کرنے کے لیے آیا ہے. خیر چلا گیا تھا، میں نے ڈاکٹر صاحبان سے کہا، میں نے کہا اس طرح ہے کہ میرے ذمہ تو نہیں ہے سوال کا جواب، لیکن میں آپ کے لیے ذرا تسلی کے لیے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ اشتہار کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اشتہار مطلق اور ایک ہے مطلق اشتہار، ایک ہے اشتہار مطلق اور ایک ہے مطلق اشتہار. اشتہار مطلق جو ہے وہ تو اشتہار کے اصول بیان کرنا اور بنیاد رکھنا ہے. تو اشتہار مطلق تو چار اماموں کا مکمل ہو گیا ہے، اس میں مزید کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں پانچواں فرقہ شروع کرنا چاہتا ہوں اور میں بھی مجتہد ہوں. اس دور کے علماء نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے، آپ ان کا جواب اگر دے سکتے ہیں تو آپ مجتہد ہیں، اگر نہ دے سکے تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ اشتہار نہیں کر سکتے. تو سوالات جب ان کے سامنے آئے تو انہوں نے چونکہ اہل حق آدمی تھے، اللہ والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سوالوں کے آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں اشتہار کے درجے کو نہیں پہنچا ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کر سکوں. باقی پہلے جو کر گئے ہیں تو اصول اشتہار کے طور پر بیان کر دیا، اس میں آپ کسی آدمی کی مزید گنجائش نہیں کی. ہاں، نئے مسئلے جائیں تو اس کو اشتہار مطلق کہتے ہیں، ایک مطلق اشتہار، اشتہار کے اصولوں کو بیان کرنا، ایک اشتہار مطلق، وہ بیان ہوتے رہیں گے. قیامت تک مسئلے آئیں گے، نئے مسئلے آئیں گے، لیکن ان مسئلوں کو پہلے بزرگوں کی اصولوں کی روشنی میں ہی بیان کیا جا سکے گا، کیونکہ ان کے اصولوں میں ہر نئے جو آنے والے مسائل بھی ہیں، ان کی تشریح اور ان کے حال کی پوری گنجائش موجود ہوتی ہے اور پوری ترتیب موجود ہوتی ہے، کسی جگہ بھی تکلیف نہیں ہوتی. جو لوگ فقہ سے واقف ہیں اور قانون کا جن کو مہارت ہے اور قانون کے ساتھ جن کا واسطہ ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی جگہ پر بھی جو ہے تو یہاں تک کہ ایسی حکومتیں مثلا سعودی عرب کی حکومت کی شریعت نافذ ہے اور بعض اوقات بڑے مشکل فیصلے آ جاتے ہیں. ان کا فقہ حملی جو ہے اپنا فقہ جو ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہے. فقہ حملی جو ہے کہ امام حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے خلق والے بندے گزرے, فقہ ان کا چالو ہے ماشاءاللہ. کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حملی ہیں. اور یہ لیکن اتنا عدالتی نظام کے لحاظ سے جتنی وہ سب فقہ حملی میں اتنی نہیں ہے. اس لیے اب سعودی ساری عدالتیں جو ہیں کتاب عالمگیری اورنگزیب عالمگیر کا کتاب ہے, ان کی ساری عدالتوں میں ہوتا ہے کتاب عالمگیری کے نام سے اس کی جلدیں موجود ہوتی ہیں. کیونکہ جب فیصلہ کرنے کے لیے مشکل پیش آ جائے تو دوسرے فقیر سے مدد لے کر فیصلہ کرتے ہیں پرانی, کہ اس سے تک اگر بات نہیں ہے اس کو اجازت دی ہے شریعت میں کہ اس کو کرے فیصلہ اس کی روشنی میں کرے, یعنی کہ ہاں یہ کتابیں موجود ہوتے ہیں. تو یہ مضمون ذرا مشکل تھا. اب نئے ہمارے نوجوانان کہیں کہ سر گیا ہی ڈاکٹر صاحب ہم تو ہر قدم لگ گیا ساتھ مند حمزہ حمزہ ہوا جو لے گیا ہی ڈاکٹر صاحب ہم تو ہر قدم لگ گیا اس طرح سے لے گیا بھی گیا. میں نے اپنے ایک کتاب ایک مولوی صاحب کو دی مرد درویش. کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا کہ کتاب دلا دے گلے ویلے ہوا میں کیا ہوئے سو پکے پکے کے کپڑے پکے ہوئے صبح نے کہا نہیں پڑی نہیں پڑی اگر پڑی ہوتی تو کسی جگہ کا حوالہ دیتا کہ فلا بات آپ دیکھے لکھی کیوں لکھی ہے تھی نہیں تھی فلا بات آپ دیکھ لیں گے کپڑے پکے ہوئے بولے سارے پڑھی ہی رہی ہے ماشاء اللہ. پڑھنے کی تکلیف کو برداشت کرے مطالعہ کرنا تو آدمی کو ذرا پابند کرتا ہے. پابندی نفس چاہتا نہیں ہے, نفس کہتے آزاد آزاد کرے مزے کرے. سبحان اللہ. یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے بھائی میرے آنے, ایک دو دن کی بات نہیں ہے. ان شاء اللہ آج سال تک سیکھتے رہیں گے. ہم بھی سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں, ہر سال اعتکاف میں یہ نیت کر کے آتے ہیں کہ سیکھیں گے. اور اللہ کی شان کے ہر دفعہ جو ہے تو باقی آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ سیکھ ہی رہے ہیں اور نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ساری عمر آدمی طالب علم رہتا ہے اور طالب علم رہنے میں ہی بہتری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساتھ ہی سیکھتے رہنا یہ ضرورت ہے. سبحان اللہ. تو آپ زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایک تو ائمہ مجتہدین کے اختیار ہے مسائل کی بیان کرنے کا, صاحب اکرام کے اختیار کے بارے میں آپ نے کیا کہا تھا, ان کے اختیار کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ یہ کیا تھا کہ جو اجتہاد ہے صحابہ کا اور ائمہ مجتہدین کا, یہ اجتہاد کس بنیاد پہ انہوں نے کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر اجتہادات مقاصد شریعت کی بنیاد پہ, لیکن ائمہ مجتہدین نے مقاصد شریعت پر کی بنیاد پر اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا, اس میں خطرات بہت زیادہ تھے. ائمہ مجتہدین میں اجتہاد کی بنیاد علت کی بنیاد پہ اجتہاد کیا گیا کہ ایک حکم ہے وہاں ایک جگہ یہ حکم لگ رہا ہے کسی علت کی بنیاد پر, دوسری جگہ وہ علت پائی جا رہی ہے تو وہاں وہ احتیاط کریں. اب شریعت کا منشا اور مقصد کیا ہے اس بنیاد پر پھر بات کہ میں نے احتیاط کی. یہ صحابہ اکرام کو اختیار تھا تو درجہ کا احتیاط کرنا, اس کا اختیار فقط صحابہ اکرام تھا. اور ائمہ مجتہدین جس پر اس کو شریعت نے اختیار نہیں دیا کہ وہ صحابہ اکرام کی طرح فیصلے کر سکیں, یہ ان کے لیے نہیں. جیسے کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اجتہادات ایسے کی ہیں کہ وہاں کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں ایک نص موجود تھی, نص موجود تھی, آیت اور حدیث موجود تھی, لیکن انہوں نے اس نص اور اس آیت کو وہاں لاگو نہیں کیا. صورتحال بھی وہی تھی ان کے سامنے, وہاں لاگو نہیں کیا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں شریعت کا منشا نہیں ہے, اس جگہ سے لاگو کرنا ہم چاہیں. اس میں انتظامی نوعیت کے بہت سارے اتحادات ہیں, یا جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اذان ثانی شروع کروائی ہے, دوسری اذان شروع کروائی, اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کافی ساری مثالیں ہیں. اس کا استاد اور کوئی دیر بھی نہیں ہے, ہاتھ کاٹنا بند کر دیا بیس طرح نہیں چاہتا تو متفق ہوتا وہ اس کو کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں وہ اجماع, وہ تو اجماع ہے. بیس تراویح مت سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ تراویح اس طرح پڑھی جائے, لیکن آپ نے اپنے دور میں اس کو چالو اس لیے نہیں کیا کہ اگر چالو کرتے تو اس کے جو ہے تو فرض ہونے کا احتمال تھا, پھر امت کے لیے باری پڑتی تھی. آپ کی چاہت تھی لیکن آپ نے خود اس کو نافذ نہیں کیا, اب آپ کی چاہت کے مطابق ہم اس کو نافذ کر رہے ہیں. اس طرح یہ اہل کتاب سے, اہل کتاب عورتوں سے نکاح منع کروا دیا تاکہ قرآن پاک کی آیت موجود ہو, اس کو منع کروا دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس پر کافی صحابہ بھی ان کے ساتھ متفق ہو گئے تھے اس مسئلے کہ یہودی اور عیسائی عورتیں سے نکاح نہیں کیا جائے. اگر تو اس کا جواز شریعت میں ہے, لیکن اس سے اس کی وجہ سے ایسے مصیبتیں اور ایسے خطرات اسلامی دنیا میں آ جائیں گے تو اس کا پھر ہم حل نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے وہ جو آیت تھی اور اس کو ایک مخصوص تناظر میں لے کر جو ہے دل اس کے قابل نہیں آئے کہ وہ تو میں جنوبی افریقہ میں تھا نا, تو وہاں عیسائی عورتوں سے نکاح کے بارے میں جو عام مولوی صاحبان تھے وہ نہیں چھوڑتے تھے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور اس میں اس طرح ہوا کہ عام لوگ تو بڑے مفتیوں کے پاس بڑے حضرات کے پاس فون بند نہیں ہو سکتا, فرق کرے کہ اس وقت کون سا مفتی ایسا ہے کہ جو اس وقت ہجرت ہے اس کی بات چالو ہوتی ہے عام مولوی صاحبان کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اس میں جو ہے تو وہ نہیں چھوڑتے تھے ان کو. نتیجہ یہ تھا کہ اس سے بدکاری پھیل رہی تھی. تو ہمارے سلسلے کے فقرا میں سے کسی نے کہا کہ بس اس کی اجازت ہے کریں, تو میں گیا تو میرے سامنے حالات آئے, تو پھر جو ہے تو حالات سامنے آئے کہ کتنے ایسے نکاح ہوئے کہ وہ عورتیں مسلمان ہوئیں اور ان کے خاندانوں میں اسلام پھیلا. تو اس میں میں نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھیں ہر دور کے تناظر میں مسائل کی اپنی نوعیت بن جاتی ہے. اب اس دور میں جو ہے تو اس سے تک آدمی جو ہے تو اس کے نکاح میں آنے کے بعد وہاں شام کا دروازہ کھل رہا ہے. ماشاءاللہ مضامین آئے کا مضمون ذرا مشکل تھا, میرا 8-10 آدمی کے فائدے کا تو تھا, سب کا نہیں تھا. دلچسپ بہت تھا. بریگیڈیئر صاحب نے جو اشارہ کیا وہ بات بھی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کا موقوف کیا ہے, انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موقوف کیا ہے کہ مجھے بڑی حیا ایک آدمی کا بایا ہاتھ بھی کٹ, دایا بھی کٹا ہوا بایاں بھی کٹا ہوا, تو دونوں ہاتھوں کو کاٹنے کے جب وقت آ گیا تھا. ہاں جی, بائیں کو کاٹنا موقوف کر دیا تھا کہ بھائی استنجا کی ضرورت پیش آتی ہے, کہ آدمی سے ایک بار چوری ہوئی تو ایک ہاتھ کٹ گیا, جب دوسری بار چوری ہوئی تو دوسرا کٹنے کی نوبت آ رہی تھی تو اس کو انہوں نے نہیں کاٹا. اس کے بارے میں شریعت خاموش تھی دوسرے کے کاٹنے میں, کیوں کہ حضور کے دور میں اور پہلے تین ادوار میں اس کی نوبت ہی نہیں آئی ہے, وہ ان کے دور میں نوبت آئی. اور اس میں جو ہے آپ کو مقاصد شریعت کے تحت صحابہ کا اشتہار ہے, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے آگے یہ سوچنا چاہیے کہ آدمی کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو ان کو کتنی مشکل پیش آئے گی, لہٰذا اس جگہ جو شریعت خاموش ہے اس پہ کسی کو لے لینا چاہیے کہ یہاں نہ کٹ سکے. لیکن جو کہتے ہیں فاروق عدل نے محبوب کیا اس کا تو کوئی حوالہ نہیں, جیسے قحط کے زمانے میں ٹیمپرری کیا تھا قحط, اس کا جو ہے تو وہ جس نے یہ تخصر فرقہ کا مقالہ قرآن خٹک میں لکھا تھا نا, اس نے اس پر تبصرے کے لیے میرے پاس بھیجا, نہ آیا تھا بعد میں اس نے یہی بات لکھی ہوئی تھی, تو اسے میں نے کہا میں آپ کے مقالے کو تب تبصرہ کروں گا جب آپ اس کا ریفرنس ہے تو کتابی ریفرنس لکھ کر لائیں. وہ خود نہیں لایا, کتابی حوالہ لکھ کر نہیں لایا کہ یہ آیا اس کا. تو میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا مطالعے والوں سے, تو اس کا حوالہ مجھے کوئی بھی نہیں دے سکا. اللہ عالم اب تو یہ موضوعات بن چکے ہیں, ہر صحابی کی فقہ علیحدہ مرتب ہو گئی ہے. اچھا فاروق رضی اللہ کی مرتب ہو گئی, عثمان غنی رضی اللہ کی مرتب ہو گئی, حضرت علی رضی اللہ کی مرتب ہو گئی. اس میں دیکھیں نا کہ عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, تو ان کی عدالت میں فیصلہ آ گیا. وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ 6 مہینے میں تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے, لہذا سنسار کو حکم نافذ کر رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ میری بات سے پہلے فیصلہ نافذ نہ کیا جائے, روک دیا فیصلہ. وہ جب آ گئے تو انہوں نے کہا قرآن پاک میں آئے تھے کہ حمل و فصال صلی اللہ علیہ وسلم شہرہ, تو دودھ پلانا حمل جو ہے بچے کا یہ 30 مہینے ہے, اور دوسری میں آئے تھے کہ دودھ پلانا حولین کاملین 2 برس مکمل, تو 2 برس مکمل دودھ پلانا ہے اور 30 مہینے جو ہے دودھ پلانا اور حمل ہے, تو 2 برس نکالنا ہے تو 6 مہینے بچہ پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ تشریح جو ہے دنیا اسلام میں اور عثمانی میں سب سے پہلی دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے. اس سے پہلے ضرورت نہیں پیش آئی, نوبت نہیں پیش آئی کہ اس کو تشریح ہوتی بیان ہوتی, تو سب نے اس کو تسلیم کیا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک آئے جب کہتے ہیں حمل اور دودھ پلانا 30 مہینے ہوگا تو 24 مہینے نکالے 6 مہینے بچے پیدا ہو سکتے ہیں. آج کی تحقیقات میں کہتے ہیں کہ 5.5 مہینے تک بھی وائبل بیبی پیدا ہو سکتا ہے. نیا ایڈیشن میں پڑھاتا ہوں, نیا جو ایڈیشن آیا ہے تو اس میں 5.5 منتھ کا ہے کہ 5.5 منتھ پر وائبل بیبی پیدا ہو سکتا ہے, اور اس کو انکیوبیٹر میں ڈال کر زندہ رکھا جا سکتا ہے. 6 مہینے والے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں, 7 مہینے والے, 6 مہینے والے ہوتا رہتا ہے. پتہ کہ چار کس دور میں یہ 6 مہینے کا وائبل بیبی کو اصول کو اس آج کی دور کی سائنس نے ثابت کیا. اس میں یہ بات آئی کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ معجزے جو ہے تو وہ ہر دور میں ظاہر ہوتے رہیں گے. اس دور میں جب معجزہ ظاہر ہوا ہے تو 6 مہینے کے وائے پر بیبی تو ظاہر ہوئے ماشاء اللہ.